हे प्रभु, हे परमेश्वर, यह एक पंख टूटा पंछी है और इसकी उड़ान बहुत ही धीमी है। तू इसका सहायक बन ताकि यह सुख समृद्धि और मोक्ष के शिखर तक ऊंचा उड़ सके। आनंद मग्न तथा सुखी होकर यह असीम अंतरिक्ष में सर्वत्र अपने मार्ग पर उड़ान भर सके। सब क्षेत्रों में यह तेरे सर्वमहान नाम को ऊंचे स्वर में गा सके। इस आह्वान से कानों को हर्षोमांदित कर सके तथा पथ प्रदर्शन के चिन्हों का साक्षात्कार करते हुए नेत्रों की ज्योति को प्रखर बना सके। हे नाथ, मैं अकेला हूँ, एकाकी हूँ, दीनहीन हूँ। तेरे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है, कोई सहायक नहीं है। तेरे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई भरता नहीं है। अपनी सेवा में मुझे प्रतिष्ठापित कर, अपने दिव्य दूतों के लश्करों द्वारा मुझे सहायता प्रदान कर, अपनी ब्रह्मवाणी के प्रसार में मुझे विजयी बना और तेरे प्राणियों के मध्य तेरे महाज्ञान का मैं बखान कर सकूं, ऐसा मुझे सामर्थ्य प्रदान कर। निशंसय तू दीन दरिद्रों का रखवाला और शुद्ध जनों का रक्षक है और सत्य ही तू सर्वशक्तिमान, महाबली और सर्वस्वतंत्र है। अब्दुल्ला।